Nie widać na razie żadnych szans na rozwiązanie konfliktu między lekarzami z Porozumienia Zielonogórskiego a Ministerstwem Zdrowia. Bartosz Arłukowicz nie chce rozmawiać, dopóki gabinety są zamknięte, a lekarze powtarzają, że umów z NFZ-em nie podpiszą, bo warunki, które im zaproponowano, są nie do przyjęcia. Z Łodzi nadeszła informacja, że ci, którzy podpisali już umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, chcą je dzisiaj wypowiedzieć. Potwierdza to szef Porozumienia w regionie, Jarosław Krawczyk. Podpisali porozumienia i tak naprawdę otrzeźwieli, można by to krótko powiedzieć, widząc, jak niekorzystne są te umowy. Jeżeli pan minister nie podejmie rozmów, są gotowi je złożyć. Według Porozumienia podobnie może być na Warmii i na Śląsku. A tymczasem minister zdrowia cały czas stawia lekarzom mocne zarzuty. Mówi, że nie zależy im na pacjentach, a wyłącznie na pieniądzach. O tym też trzeba powiedzieć jasno. Lekarze Porozumienia Zielonogórskiego walczą o swoje pieniądze. O pieniądze dla siebie. My nie podejmiemy decyzji, żeby zabrać te pieniądze innym chorym. Tego oczekuje Porozumienie Zielonogórskie. I tym bardziej dziwię się postawie samorządu lekarskiego. Naczelna Rada Lekarska winą za obecną sytuację obciąża ministra zdrowia, który jej zdaniem od początku całkowicie ignorował głos środowisk medycznych w sprawie wprowadzenia pakietu onkologicznego. A pacjentom, którzy dzisiaj zastaną zamknięte drzwi przychodni, pozostaje szpitalna izba przyjęć, SOR albo prywatna wizyta lekarska. W Radomiu, podobnie jak w piątek, ponad połowa przychodni nie pracuje. Nie wiem, gdzie teraz jechać. Chora jestem i gdzie mam teraz iść? Grypa. Kupię jakieś leki, no bo co? No niezadowolona jestem bardzo. I co mam teraz robić? Do odwołania? To jak tak można? A pacjentów za zaistniałą sytuację lekarze i minister zdrowia przepraszają. W serwisie Trójki zmieniamy temat. Będzie śledztwo w sprawie zatonięcia statku z Polakami u wybrzeży Szkocji. Morska Komisja Wypadków w Wielkiej Brytanii rozpocznie dochodzenie dotyczące zatonięcia transportowca Cenfjord. Jednostka zatonęła w weekend. Do tej pory nie udało się odnaleźć 8-osobowej załogi, 7 Polaków i Filipińczyka. Wrak zauważył w sobotę przepływający obok prom z Aberdeen na Orkady. Unosił się dziobem pionowo do góry na wzburzonych wodach tej samej cieśniny Pentland Firth, na których po raz ostatni widziano Cenfjord płynący o własnych siłach w piątek w południe. Nie wiadomo jednak nawet, kiedy doszło do katastrofy, bo statek nie nadał sygnału SOS. W sobotę w poszukiwaniach brały udział 4, a w niedzielę nawet 5 łodzi ratownictwa morskiego. Towarzyszyły im 2 helikoptery wojskowe i okręt marynarki królewskiej. Szyper jednej z łodzi ratowniczych powiedział: przy takiej pogodzie mieli wszystkie drzwi zamknięte na głucho, więc jeśli statek przewrócił się do góry dnem, nie mieli szans, by się wydostać. Szkocka Straż Wybrzeża nadal apeluje do statków, aby wypatrywały rozbitków, ale jak powiedział w nocy Polskiemu Radiu dyżurny stacji na Shetlandach, dziś rano łodzie ratunkowe przypuszczalnie nie podejmą już dalszych poszukiwań. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Teraz mamy wyniki badań amerykańskich naukowców, którzy po raz kolejny przyjrzeli się osobom otyłym. Okazuje się, że nie wszyscy chorują na cukrzycę, czy mają zmiany prowadzące do udarów mózgu. A co nie oznacza, że ludzie z dodatkowymi kilogramami nie są dużo bardziej narażeni na wiele chorób niż ci z prawidłową wagą. Rafał Motriuk. Lista dolegliwości związanych z metabolizmem u otyłych jest długa. Jest na niej między innymi groźne nadciśnienie. Ale badania wykazały, że 1/4 ludzi z dużą nadwagą ma normalny metabolizm. U 25% badanych otyłych nic w tym zakresie nie zmieniło się, nawet gdy przytyli oni jeszcze o dodatkowe 6%. Nie oznacza to jednak, że co czwarty otyły może po prostu machnąć ręką na swoje nadmiarowe kilogramy. Bo dobry metabolizm nie eliminuje innych dolegliwości, takich jak zaburzenia funkcjonowania płuc, serca, czy też raka i bezpłodności. Mówi główny autor badań dr Samuel Klein. Niezależni eksperci przypominają, że wykazać u siebie nadwagę jest bardzo łatwo. Właściwy obwód pasa u kobiet to nie więcej niż 88 cm, u mężczyzn 102. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Wielka ryba i słona cena. Za ponad 30 tysięcy euro został sprzedany na aukcji w Tokio tuńczyk błękitno-płetwy. Ryba waży ponad 180 kg. Kupił ją właściciel restauracji sushi. Pan Kiyoshi Kimura nie kryje zadowolenia. Jego zdaniem trafił na okazję. Jak mówi, nie spodziewał się tak korzystnej ceny. Kimura w 2013 roku także kupił wielkiego tuńczyka ważącego 220 kg. Zapłacił wtedy równowartość, uwaga, 1 100 000 euro. Tuńczyk błękitno-płetwy to rarytas. Japończycy zjadają głównie w formie sushi około 3/4 światowych połowów tego gatunku. I tą informacją kończymy serwis Trójki. Skrót wiadomości o 7.30. Czas na sport. Krzysztof Łaniewski. Swoją drogą ciekawe, jaki obwód w pasie ma taka ryba. To na ma pas? No, tak mi się zdaje, że miewa. Musi. A to zaczynamy. To był wyjątkowy konkurs na skoczni Bergizel. Bito wczoraj aż 2 razy rekord skoczni i można było obejrzeć całe mnóstwo świetnych, długich skoków. Przedostatnie zawody w turnieju 4 skoczni, zawody w Innsbrucku, wygrał Richard Freitag przed liderem turnieju Stefanem Kraftem. 3. miejsce ex aequo zajęli Noriaki Kasai i Simon Amann. Najlepszy z Polaków, Kamil Stok, był 7. i kręcił nosem na skok z serii finałowej. Pierwszy był naprawdę bardzo dobry. To był jeden z najlepszych skoków, jakie oddawałem w ostatnim czasie. Natomiast co do drugiego, można się przyczepić jeszcze do czegoś, ale spokojnie, to jest któryś skok dopiero w zawodach. Myślę, że będę się pomalutku rozkręcał bardzo małymi krokami, ale cały czas idę w tym właściwym kierunku. Tylko z pierwszego skoku zadowolony był też Piotr Żyła, 13. w całym konkursie. Dawid Kubacki był 22., Aleksander Zniszczał 27. 6. pozycję w swoim 2. starcie w Tour de Ski w biegu na 10 km techniką klasyczną zajęła Justyna Kowalczyk. Całe podium dla Norweżek. Wygrała Marit Bjergen przed Heidi Wenk i Teresę Jochauk. Tak samo na tę chwilę wygląda podium w całym cyklu. Kowalczyk tak jak we wczorajszym biegu na 6. miejscu. Ciut wyżej, bo na dobrej 5. pozycji na metę 1. etapu w rajdzie Dakar dotarł Krzysztof Hołowczyc. Marek Dąbrowski był 15., Adam Małysz 18. To wyniki naszych kierowców. Wśród motocyklistów Jakub Przygoński był dopiero 31. O niebo lepiej spisał się Rafał Sonik. W rywalizacji kładów był 2., a tak dobrego miejsca na mecie nie zakładał. Założenie było zmieścić się między 5. a 10. miejscem, wziąwszy pod uwagę, że większość zawodników lokalnych ma jednak silniki poprzerabiane o spore 10 do 20 km na godzinę szybsze na prostych. Na razie jestem 2., zobaczymy. Dziś 2. etap Dakaru, rajd potrwa do 17 stycznia. Od wygranej rozpoczęli Puchar Hopmana nasi tenisiści. W nieoficjalnych Mistrzostwach Świata Drużyn Mieszanych Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz 3-0 pokonali gospodarzy Australijczyków. Radwańska wygrała bez problemów z Casey Delacroixą, Janowicz z kłopotami ograł Matthew Ebdena, potem nasi wygrali też pojedynek mixtowy. Każda seria się kiedyś kończy. Ta zwycięska Realu Madryt zakończyła się wczoraj. Królewscy wygrali 22 ostatnie spotkania, by polec na Estadio Mestalla 1-2 z Walencją w 17. kolejce Primera División. Przegrał Real, przegrała też Barcelona 0-1 na wyjeździe z Realem Sociedad. I jeszcze narciarstwo alpejskie i slalom w Pucharze Świata w Zagrzebiu. Wygrała go amerykańska nastolatka Mikaela Shiffrin, liderka klasyfikacji generalnej. Słowenka Tina Maze zajęła 5. pozycję. Się strasznie dużo działo w tym sporcie. Jak w każdy weekend. Z północy napływa chłodne arktyczne powietrze. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Deszcz i deszcz ze śniegiem. To na zachodzie i północy śnieg. Na południu, także we wschodniej połowie kraju, w Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. Na krańcach północnych i południowych porywisty. Wysoko w górach nawet do 100 km na godzinę. Temperatura od minus 2 stopni w Rzeszowie, minus 1 w Lublinie i Suwałkach, 0 w Częstochowie, Bielsku-Białej i Kielcach, plus 1 stopień w Warszawie, Toruniu i Olsztynie, 2 w Gorzowie i Jeleniej Górze, 3 w Słupsku i Koszalinie, do 4 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zew świeżych okazji. Zawyjesz ze szczęścia. Na tropie promocji w sklepach Euro. LED TV 100 Hz. Philips 32 cale za 888. LED TV 40 cali. Samsung 100 Hz za 1399. Pralka Bosch Vario Perfect. Duży wyświetlacz. Klasa A+++ za 1099. I dodatkowo ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Od 2 stycznia wielka wyprzedaż w Media Expert. Wymień swój stary komputer na nowoczesny laptop. Taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po siódmej. Za 10 minut w przeglądzie prasy o 7.20 Krystian Hanke spróbuje ustalić, jak należy wziąć urlop w tym roku, żeby mieć długie, długie weekendy, ale się chyba nie kroi. Jak to długich weekendów nie ma? Jeden właśnie trwa, a zaczął się chyba przed świętami jeszcze w tamtym roku, bo szkoły mają wolne i dzieciaki mają wolne i siłą rzeczy wiele również ma wolne, jeżeli nie ma co robić dzieciakami w tym czasie. No niby dzień pracujący, mamy poniedziałek, ale jakbym tak się czuł trochę w międzyczasie, no bo jutro znowu wolne. 2273 ekranek małpa polskieradio.pl 71335. A teraz już czas najwyższy na piosenkę dnia. Nowe nagranie, Madonna. First you loved me and I let you in. Made me feel like I was born again. You empowered me, you made me strong. Built me up and I could do no wrong. I let down my guard, I fell into your arms. Forgot who I was, I didn't hear the alarms. Now I'm down on my knees, alone in the dark. I was blind to your game, you fired a shot in my heart. Took me to heaven, let me fall down. Now that it's over, I'm gonna carry on. Lifted me up and watched me stumble. After the heartache, I'm gonna carry on. Panna Madonna w naszej piosence dnia. Po dziewiątej także spotkamy się z tym nagraniem. 71335, jeśli chodzi o ścisłość, szkoły nie mają wolnego, zarówno 2, jak i 5 stycznia. Nauczyciele są w szkole. Wolne mają uczniowie, chociaż też chyba nie wszyscy. 2273 jeszcze w sprawie cen paliw przy autostradach. Niech nas ręka boska broni przed tym, żeby państwo wpływało na ceny benzyny przy autostradach. Bo jak państwo się za to zabierze, to raczej gdzie indziej wzrosną niż przy autostradach stanieją. No to jeszcze do kompletu tylko państwu podam adres elektroniczny ranek@polskieradio.pl i za chwilę prasa. 20 po siódmej dokładnie. To zaczniemy od tego, czy będziemy kończyć tym? Zaczniemy od tego, chociaż w Trójce już o tym mówiliśmy, ale warto sobie to wszystko poukładać, więc dziś to na papierze, gdyby chciał ktoś mieć, niech kupi Fakt. Czyli jak zaplanować urlop, żeby mieć więcej wolnego. Niestety ten rok rozczarowuje pod względem wolnych dni, czytamy. Jeśli wypatrujesz w kalendarzu długich weekendów, by po wzięciu kilku dni odpoczywać na przykład dwa razy dłużej, no to się rozczarujesz. Większość dni wolnych od pracy wypada niestety w soboty i niedzielę. No na przykład taka Wielkanoc w tym roku. No 5 kwietnia jest w niedzielę. Ale już dobra wiadomość, bo drugi dzień świąt w poniedziałek 6. Jeśli chodzi o maj, no tutaj jest kompletna katastrofa. Piątek, sobota, niedziela. Pierwszy, drugi, trzeci. Jak żyć? W czerwcu... A nie muszą nam oddać jakiegoś wolnego? No, to na pewno zaraz znajdziemy. 15 sierpnia, proszę pana, sobota, niedziela. 15-16, sobota, niedziela. Boże Ciało w czwartek. Wyjątkowo. No, tutaj tu akurat bym powiedział, że zgodnie z tradycją. Natomiast jeśli chodzi o listopad, 11 listopada, proszę pana, w środku tygodnia. To jest skandal. W środę dokładnie 11. No i co zrobić? To dobrze. No dobrze, dobrze, oczywiście, że dobrze. PKB będzie rosło, natomiast no, Wigilia 24 w czwartek i potem piątek, sobota, pierwszy i drugi dzień świąt. Tylko ta niedziela, potem można ją jakoś przykleić. I w związku z tym też przecież nowy rok w piątek. No. Nie będziemy narzekać, drodzy państwo. Jest jak jest. Bierzmy to z dobrodziejstwem inwentarza, a to wszystko można sobie znaleźć w fakcie. Co jeszcze? Węgiel. Dziś bardzo ważne na pierwszych stronach gazet. Rzeczpospolita pisze, że z ostatnich badań serwisu oferteo.pl wynika, że aż 4 na 5 kupujących opał deklaruje wsparcie polskich kopalń. To ważny sygnał dla rządu, który niebawem przyjmie program ratunkowy dla górnictwa. Badania świadczą o tym, że o Śląsku bardzo przychylnie myśli duża część polskiego społeczeństwa. Ankiety przeprowadzono wśród osób ogrzewających węglem mieszkania i domy. Większość rodaków palących w piecach jest gotowa płacić więcej za polskie paliwo, by pomóc naszym kopalniom, ale jak zwraca uwagę Piotr Mazurkiewicz, przepraszam, na stronie drugiej w komentarzu do tego artykułu, no, bywa tak, że ankietowani przynajmniej w trakcie badań poczują się lepiej, wskazując właśnie na taki sposób działania. Gdy przyjdzie im podejmować faktyczne decyzje zakupowe, już przed nikim nie będą się musieli tłumaczyć i kupią taniej. I tak być może się dzieje. Górnicza branża czeka na rządowy plan ratunkowy, pisze Rzeczpospolita. Wiadomo, że wywołała na Śląsku wiele emocji, bo może chodzić między innymi o likwidację kosztownych przywilejów górniczych i zamknięcie najbardziej nierentownych kopalń. Owszem, owszem, bo o tym pisze dziś dziennik Gazeta Prawna, wyjawiając plany resortu, jeśli chodzi o restrukturyzację górnictwa. I znikną 4, może 5 zakładów nierentownych. Podobna liczba zakładów ma zostać przekazana do spółki restrukturyzacji kopalń w celu przekształcenia w rentowne zakłady. Ta spółka SRK jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. W całej branży działa obecnie około 30 kopalń, z czego 14 w kompanii węglowej, największa w firmie z branży, która ma też największe problemy finansowe, więc będzie to finansowane, cały ten program, z budżetu. Jest kilka wariantów. Ile będzie kosztował i jakie będą odprawy, bo są przewidywane, o tym państwo Paweł Sołtys powie po 7:30. Drogowcy przygotowali swoje rodziny do zimy, pisze nie bez sarkazmu Gazeta Polska codziennie. Tym razem zima nie zaskoczyła drogowców na Warmii i Mazurach. Urzędnicy olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przygotowali się do niej, ustawiając większość przetargów na odśnieżanie. W efekcie wygrywały między innymi firmy powiązane rodzinnie z pracownikami dyrekcji. Poważny to zarzut, opisuje go Gazeta Polska codziennie na stronie 4. Przewidywania, prognozy, no na początku roku dużo takich artykułów. Świat według Timesa, Putin się zmieni, będą cyberataki i będzie rekord królowej. Żyjemy w czasach bardzo burzliwych, ale też bardzo interesujących, nie pisze Times. Polska The Times to przedrukowuje, a na pierwszej stronie też w ramach prognoz pisze, to będzie rok wyborów w Polsce i na świecie. Nowe rządy w Polsce, Grecji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii mogą zmienić Unię. W Polsce rok wyborów, choćby prezydenckich. PSL nadal nie ma kandydata. Czy go wystawi? To analizuje Eliza Olczyk w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Być może Adam Jarubas, ale byłoby to niekorzystne z jednego powodu, że niedawno został marszałkiem Świętokrzyskiego. Rzucanie go do walki o prezydenturę może być potraktowane przez lokalnych wyborców jako lekceważenie, więc być może skończy się na kandydowaniu prezesa PSL albo wspólnym komitecie poparcia dla Bronisława Komorowskiego, co jednak nie jest dobre dla PSL-u, bo świadczyłoby o tym, że został zjedzony przez Platformę, analizuje dziennikarka Rzeczpospolitej. Być może będą odrębne PSL-owskie komitety poparcia Bronisława Komorowskiego. To wszystko się okaże niebawem. I jeszcze na koniec Gazeta Wyborcza, która pisze, też państwu wspominałem o tym na pierwszej stronie, o tym, że za rządów Hitlera niemiecki uniwersytet w Breslau odbierał doktoraty wrogom III Rzeszy. Wrocławianin Siegfried Fischer w 1917 roku, zanim obronił na tamtejszym śląskim uniwersytecie Fryderyka Wilhelma doktorat za walkę na frontach I wojny światowej, otrzymał krzyże żelazne. Po wojnie został profesorem i wybitnym psychiatrą. Dorobek naukowy i odznaczenia nie uchroniły go jednak przed represjami. W 1934 roku naziści jako Żyda wyrzucili z uczelni. Gdy rok później wyemigrował do Panamy, III Rzesza odebrała mu obywatelstwo i majątek, a senat uniwersytetu tytuł naukowy. Podobny los spotkał doktora Ottona Landsberga, statystyka i zastępcę burmistrza Magdeburga, który doktoryzował się we Wrocławiu pod koniec XIX wieku. Gdy w 1938 roku uciekł przed antysemickimi represjami do Wielkiej Brytanii, senat jego uniwersytetu uznał, że nie jest godny stopnia doktora. W skali Niemiec senat Uniwersytetu w Breslau był w czołówce, jeśli chodzi o odbieranie stopni naukowych. 22 stycznia uczelnia symbolicznie te tytuły ma zwrócić i to jest dziś na pierwszej stronie Gazety Wyborczej w tekście Sprawiedliwość dla doktorów z Breslau. A poranną prasę przegląda Krystian Hanka. Jeśli chodzi o te wolne dni, to słuchaczka informuje, jak mówi moja mama, gorzej bywało i się śpiewało. Czuwaj. Ranek @polskieradio.pl. Teraz słuchaczka, która jak sądzę chciałaby być wysłuchana w ministerstwie, nie chodzi o Ministerstwo Zdrowia. To jest naprawdę niedopatrzenie, pani minister, bo nam to wolne nie jest potrzebne i na dobrą sprawę można te ferie skrócić, które będą w przerwie międzysemestralnej, dlatego że my w trzeciej klasie powinniśmy do kwietnia zrealizować materiał, ponieważ w trzeciej klasie jest końcowy egzamin gimnazjalny. Wydłużenie roku szkolnego do końca czerwca nic nam nie daje i naprawdę nie wiem, jak sobie poradzimy. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Za 3 minuty skrót wiadomości. Już minęła 7:30. Radosław Mróz. Mija tydzień od zaginięcia dwóch braci z miejscowości Mokobody. Dziś ciąg dalszy poszukiwań 12-letniego Pawła. Policjanci zakładają, że podobnie jak jego brat, chłopiec utonął w Liwcu. Ciało 15-latka wyłowiono z rzeki w piątek w pobliżu miejscowości Kapuściaki. W Pomorskiem spłonęło kolejne auto, tym razem na parkingu w Redzie koło Gdyni. Ogień pojawił się w nocy, gdy na miejscu pojawili się strażacy. Cały samochód był już w płomieniach. Spłonął doszczętnie. Straty właściciel auta wycenił na 10 tysięcy złotych. Przyczynę pożaru ustali policja, ale prawdopodobnie było to podpalenie. W ubiegłym roku w Trójmieście spaliło się 45 samochodów. Dotychczas policja złapała 3 podpalaczy. Walka z ogniem i walka z czasem w Australii. Strażacy od piątku gaszą ogromny pożar buszu na południu kraju. Chcą zdążyć przed środą i przed powrotem upałów. Ogień zniszczył do tej pory ponad 30 domów. Spłonęło prawie 13 tysięcy hektarów roślinności, a 29 osób zostało niegroźnie rannych. W akcji gaszenia pożaru bierze udział 500 strażaków. W Trójce kolejne informacje już o 8:00. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Znane są pierwsze nieoficjalne szczegóły planu restrukturyzacji górnictwa. 4 lub 5 z 30 funkcjonujących w Polsce kopalń ma zostać zamkniętych. W kolejnych 5 ma dojść do poważnych zmian, by przywrócić im rentowność. Takie informacje publikuje dziennik Gazeta Prawna. W wyniku tych zmian pracę ma stracić od 4 do 5 tysięcy górników ze 100 tysięcy zatrudnionych w branży. Koszt całej operacji, na który składać się będą m.in. odprawy dla górników, wynosić będzie od kilkuset milionów do 2 miliardów złotych. Komentarz do tej sprawy w Informatorze Ekonomicznym o 9:30. Rząd Niemiec dementuje doniesienia o zmianie stanowiska wobec dalszej obecności Grecji w strefie euro. Wychodzimy z założenia, że Grecja także w przyszłości będzie spełniać swoje obowiązki dotyczące członkostwa w strefie euro, powiedział wicerzecznik niemieckiego rządu Georg Streiter. Tygodnik Der Spiegel napisał w sobotę, że Berlin jest przygotowany do wyjścia Grecji z Eurolandu, a Unia poradzi sobie ze skutkami takiej operacji. Niecałe 16 milionów złotych otrzymał z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Alior Bank. To wsparcie w zamian za restrukturyzację SKOK-u imienia świętego Jana Skent. Niewykluczone, że to nie koniec przelewów z BFG na konto banku. Fundusz obiecał bowiem pokrycie strat wynikających z przejętych aktywów upadłej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Alior przejął majątek SKOK-u imienia świętego Jana Skent w połowie sierpnia ubiegłego roku. Jest jedna waluta, która ostatnio mocno zyskuje na wartości i prawdopodobnie będzie tak nieco dłużej. O tym już Marek Rogalski z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Dość silny jest dolar na rynkach światowych. U nas w kraju ta waluta kosztuje 3 zł i 60 groszy. Euro stabilnie względem piątku 4,30, funt 5,51, a frank 3,58. Wydaje się, że ten trend się może chwilowo odwrócić po środzie, bo w środę poznamy zapiski z posiedzenia Fedu, które było w zeszłym miesiącu. Być może rynek nadmiernie liczy na to, że podwyżka stóp USA będzie prędko. Natomiast generalnie w dłuższym okresie, czyli w okresie parunastu miesięcy, dolar dalej będzie drożał. A na koniec jeszcze notowania na giełdach azjatyckich. Wyraźnie do góry idzie Shanghai Composite o 3,7%. Hang Seng też do góry w Hongkongu, ale tylko o 0,35%. Pod kreską Nikkei w Tokio 0,24% traci w tej chwili. A więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Dziś pochmurno z rozpogodzeniami, deszcz i deszcz ze śniegiem na zachodzie i północy. Śnieg na południu, a także we wschodniej połowie kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny na granicach północnych i południowych, porywisty. Miejscami możliwe także zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura od minus 2 stopni w Rzeszowie, plus 1 stopień w Warszawie, Grudziądzu i Elblągu, do 4 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od 2 stycznia wielka wyprzedaż w Media Expert. Wymień swój stary telewizor na nowy telewizor smart. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut 8:00. szkole mojego syna nie są w pracy, pomimo tego, że zgłosiłam taką potrzebę, ale zostałam poinformowana, że no, szkoła bardzo duże koszty ponosi na ogrzewanie, właściwie to tylko on się zgłosił i czy ja tak na pewno chcę. I obawiając się reakcji nauczycieli później na mojego syna, po prostu wzięłam urlop. Także tyle chciałam dodać. Przypomnę 2, 2 i 7 trójek, a teraz już spotkanie poranne. Cześć, mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Aż do 20. Raz, Dwa, Trzy. Aż do 20. Do 20 to nam jeszcze troszkę zostało, a co dziś? Piotr Metz. Piąty album zespołu Raz, Dwa, Trzy, Nie Cud, ukazał się 14 grudnia. A którego roku? Adam Nowak. W 1998 piosenka Nie Tylko Dla Ciebie była prawdopodobnie na liście przebojów i to była taka piosenka, którą sobie wymarzyłem, że gdyby mi się coś przytrafiło, to mógłbym, wierząc w to, że człowiek nie wszystek znika, a zostanie po nim dusza, która wędruje tam, gdzie powinna zawędrować, to wydawało mi się, że ja jako dusza mógłbym napisać do swoich najbliższych list taki, żeby się nie martwili, że jest mi źle. I że tam, gdzie powędruję ja, tam będzie mi dobrze i o tym chciałem najbliższych poinformować, że tam, dokąd wędruje dusza, że tam może być dobrze. Ja tam jeszcze nie byłem, ale gdyby mi się przytrafiło, że tam będę, to być może nie aż tak bardzo spaskudziłem swój życiorys, żeby mnie tam nie chcieli. W związku z tym wyobraziłem sobie, że mógłbym tam być i dlatego napisałem tę piosenkę. Te słowa napisałem. siebie, nie tylko dla ciebie, nie tylko dla siebie, nie tylko dla ciebie. Do usłyszenia. Aha, w środę do usłyszenia. Raz, dwa, trzy. Za 18,5 minuty będzie ósma, no to teraz trzecie. Trzecie oblicze dyplomacji. Dziś poznamy historię kryminalistki, która chciała przybrać dyplomatyczne szaty. Amerykańska prasa porównywała ją do takich szwarc charakterów jak Lola Lola, Shanghai Lily, X-72 czy Brudna Harriet. Na początek przenieśmy się jednak do Nikaragui lat 70. Nora Astorga, jedna z sandynistowskich rebeliantów chcących obalić dyktatora, generała Anastasio Somoza, pracuje oficjalnie jako prawniczka i prowadzi normalne życie jako matka dwójki dzieci. Ale to tylko przykrywka dla jej prawdziwej, rewolucyjnej działalności. 8 marca 1978 roku Nora Astorga uwodzi zastępcę Gwardii Narodowej, rzekomo odpowiedzialnego za tortury generała Reynaldo Pereza Vega, zwanego psem. To praktycznie drugi człowiek w państwie. Zaprasza go w końcu do swojego domu. Gdy generał wchodzi do jej sypialni, aby się rozebrać, z ukrycia wyskakują trzej mężczyźni. To współpracownicy pani Astorga, których zadaniem jest porwać i przesłuchać generała, a następnie wymienić go na więźniów politycznych. Ale Vega stawia opór i wtedy rewolucjoniści go zabijają, podcinając mu gardło. Sama Nora Astorga ucieka do kryjówki w obozie rewolucjonistów. Ukrywa się, aż w końcu staje się dowódcą wojskowym. Wiele lat później o tym, co stało się w jej domu pamiętnej marcowej nocy, mówi, że nie było to zabójstwo, ale polityczna sprawiedliwość, a generał Vega był potworem, zaś jego śmierć była częścią walki wyzwoleńczej. Gdy sandyniści przejmują władzę, Nora Astorga zostaje najpierw wiceministrem sprawiedliwości i doprowadza przed sądy 7,5 tysiąca żołnierzy dawnego reżimu, a następnie zostaje wyznaczona na ambasadora Nikaragui w Waszyngtonie. Ale Biały Dom na to się nie zgadza. To dlatego, że zamordowany generał Vega miał podobno być współpracownikiem CIA. Czy Stany Zjednoczone mogły jednak odmówić przyjęcia szefa misji dyplomatycznej z uwagi na jego kryminalną przeszłość? Na to pytanie odpowiada nasz ekspert, dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. O tym, kto wchodzi w skład personelu misji dyplomatycznej, co do zasady decyduje wyłącznie państwo wysyłające. Jednak wybór stałego szefa misji dyplomatycznej to jest wyjątkowy przypadek. Ambasador czy też chargé d'affaires jest przecież bezpośrednio odpowiedzialny za kształtowanie dwustronnych stosunków międzypaństwowych. Nawet jeżeli jest wybitnym dyplomatą, prawnikiem czy znawcą stosunków lokalnych, ale nie cieszy się zaufaniem władz państwa przyjmującego, to trudno wyobrazić sobie, żeby skutecznie pełnił swoją misję. Prawo międzynarodowe stanowi zatem, że państwo przyjmujące może odmówić udzielenia agrément, czyli zgody na to, by szefem misji została określona osoba. Można odmówić z jakiegokolwiek powodu. Powodu odmowy ujawniać zresztą nie trzeba. A co więcej, to nie byłoby chyba zbyt taktowne. Dlatego też tak niewiele wiadomo o przyczynach odmów udzielania agrément w praktyce. Wiemy jednak na przykład, że w XIX wieku pewien amerykański dyplomata nie został ambasadorem w Wiedniu, kiedy władze austro-węgierskie dowiedziały się, że pozostaje on w cywilnym związku małżeńskim. W 1968 roku władze saudyjskie z kolei odmówiły przyjęcia posła brytyjskiego z uwagi na jego żydowskie pochodzenie. Biorąc to pod uwagę, Stany Zjednoczone mogły się nie zgodzić, aby Nikaraguę w Waszyngtonie reprezentowała osoba podejrzana o współudział w zabójstwie. Dodajmy tylko, że ta odmowa nie przeszkodziła naszej bohaterce w realizacji kariery dyplomatycznej, została wkrótce przedstawicielem Nikaragui w ONZ. A za tydzień opowiemy o tym, czy jedno państwo może zostać postawione przed sądem państwa drugiego. Trzecie oblicze dyplomacji. I zapraszamy Państwa na to już dziś. Łukasz Walewski zaprasza. A jeśli chodzi o edukację, nauczycieli... Jestem nauczycielem w gimnazjum w województwie lubelskim, w powiecie Opole lubelskie i właśnie jadę do pracy na normalne lekcje. Moja córka w drugiej klasie w szkole podstawowej również ma dzisiaj normalne lekcje, a żona, która w ogóle nie pracuje w oświacie, w tej chwili śpi w domu, bo ma wolne. Żona przeprasza, ale śpi. Tak to było w filmie, dobrze pamiętam. Za 14,5 minuty ósma, czyli już niedługo tygodniki. When we were young, there are always creatures lurking under the bed. A thousand-year-old dragon lived deep in the lake, and they said, don't be afraid. See, you dove in. It seems so sweet and lovely. You made you laugh and made you forget about the rain. Showed you new tricks on guitar. You know that there's a wolf stalking in sheep's clothing. Tells me it's the real thing. Think what your life would be missing if you didn't have them to sing. To sing about three-headed monsters. They want your money. Za 11,5. Krystian Hanke. Patrzę na tygodnik do rzeczy i widzę prezydenta Komorowskiego i no, zwierzynę łowną. Nie to wszystko w takim pięknym, w pięknej złotej ramie. I tekst: łowczy trzeciej RP znowu poluje. 5 lat temu Bronisław Komorowski obiecał wyborcom, że nie będzie zabijał zwierząt. Ale to poluje ze znakiem zapytania. No jest tak, ale już wewnątrz ten już tytuł... Bez. Stracił swój znak zapytania i czytamy w nim: najpierw pojawia się helikopter z biało-czerwoną szachownicą, potem słychać ujadanie psów i strzały z broni myśliwskiej. Dziennikarskie śledztwo do rzeczy wykazało, że prezydent nie zrezygnował z łowiectwa. Pisze Cezary Gmyz w tygodniku do rzeczy. Dalej Wojciech Wybranowski analizuje wypowiedzi prezydenta Komorowskiego, pisząc, że wiele razy mijał się z prawdą w sprawach poważnych i błahych, wypunktowując te sprawy. No a w następnym artykule Sławomir Cęckiewicz przypomina niedawne, zdaje się, przesłuchanie, to było prezydenta Komorowskiego. Wygodna strategia niepamięci, tak jest zatytułowany ten tekst przesłuchania jako świadka, od razu Nie zaznaczmy też. W tygodniku do rzeczy jeszcze dodam tylko Duda i Komorowski, czyli Dawid i Goliat, czyli znów się pojawia prezydent Komorowski. Jemu tygodnik do rzeczy poświęca w tym tygodniu najwięcej uwagi. Tutaj jako bohaterowi pojedynku prezydenckiego Komorowski czy Duda, jaki będzie wynik, analizują dziennikarze tygodnika do rzeczy. A o Agacie, przepraszam, o Barbarze Nowackiej tutaj też jako nadzieja lewicy jest tekst. Mówię też dlatego, że w podobnym nastroju czyta się dziś tygodnik Wprost, ale to za chwilkę, bo najpierw jeszcze Newsweek. Sporo tygodników, mało czasu, więc powiem tylko, że temat okładkowy to małżeńskie więzienie, gdy mąż i żona są w pułapce, gdy wiążą ich tylko dzieci, długi, strach przed otoczeniem i samotnością. Bardzo rzecz to poważna, razem, ale osobno tak zatytułowana. Najpierw dzieci są za małe, by się rozstać, potem człowiek boi się samotności, jeszcze później przychodzą choroby, a przecież nie opuszcza się partnera w biedzie. Tak tkwi się więc latami w małżeństwie, które psuje się od środka. Czytamy w Newsweeku. W tym numerze także rankingi Newsweeka 2014, czyli różne dziedziny i pięć wytypowanych najważniejszych, choćby jako światowe wydarzenie roku. No tutaj wiadomo, można się było domyślać, chodzi o wojnę zielonych ludzików. W kategorii polski temat roku, pierwsze od dawna zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości, upadek roku, tu też niespodzianki nie ma, Adam Hoffman na miejscu pierwszym, ale jest też cytat roku, można sobie przypomnieć te cytaty. Sorry, taki mamy klimat zwyciężyło. A na drugim miejscu kupa kamieni. No, ale to niedosłowny cytat, jak państwo się pewnie domyślają, z dlaczego. Jest też taka murzyńskość, jest też jak Boże Narodzenie bić teściową karpiem. Jest też w Newsweeku spory tekst o Ewie Kopacz i jej otoczeniu. Rzeczpospolita babska. W Platformie rośnie nowa wpływowa frakcja, która obsadza stanowiska w rządzie i Sejmie. Dziewczynki. Tak o koleżankach pani premier mówi się w męskiej części Platformy. Ewa Kopacz i jej współpracownice najgorzej znoszą towarzystwo młodszych posłanek, o których w PO mówi się ladies. No nie bez złośliwości, jak widzę tekst napisany, ale w otoczeniu pani premier jest też rodzynek Janusz Lewandowski, szef Rady Gospodarczej przy premierze. Wyjeżdżał do Brukseli, gdy w Polsce zapanowała moda na stabilizację i ciepłą wodę w kranie. Wraca w chwili, gdy coraz bardziej widać, że problemów już nie da się zamiatać pod dywan. Powrót liberała. Tak zatytułowany jest ten tekst w Newsweeku, a w tygodniku Wprost pani premier idzie na wojnę. Zamieszanie z lekarzami rodzinnymi, zapowiedź reformy górnictwa, kłopoty z ewakuacją Polaków z Donbasu. Właśnie mija 100 dni rządu. Ewy Kopacz podsumowuje tygodnik Wprost. Przed świętami premier spotkała się z Piotrem Dudą, szefem Solidarności. Próbuje odbudować mosty, które spalił Tusk, a potem wezwała także Schetynę z urlopu w Alpach. Zawalił sprawę ewakuacji Polaków, mówi współpracownik pani premier. To rzecz ciekawa i mało znana. Powiedziałem o pojedynku Komorowski-Duda. Bez pary, tak Wprost tytułuje sprawę, ale poświęcając raczej więcej uwagi sztabowi Andrzeja Dudy. Kampania prezydencka niebrawo się rozkręca, ale w sztabie Dudy już zaczęły się tarcia. Skład sztabu miał być już ogłoszony, tyle że sztab ma problem sam z sobą. Ostatnio doszło do awantury o spot. Gwiazdą kampanii ma być Mirosława Stachowiak-Różecka, kandydatka PiSu na prezydenta Wrocławia, przypomnę, która przegrała pojedynek z Rafałem Dudkiewiczem. Na zaproszenie czekają dawni spin-doktorzy PiS, Kurski i Bielan. A Barbara Nowacka także jest w tygodniku Wprost. Wywiad zatytułowany "Nie będę marionetką SLD". Posłanka twojego ruchu patrzy na to, co robi lewica, dość krytycznie i to wszystko opisuje. Spoza politycznych tekstów polecam Dzień Polskiego Świra, czyli o nerwicy natręt, która nas niestety dotyka. Niedawno był tekst o perfekcjonizmie. To był, dość podobnie. I też to mycie rąk częste i różne inne przypadłości o nerwicy natręt w tygodniku Wprost. I proszę ładnie poukładać gazetki. I zakładki. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Jesteśmy w Rzymie, Marek Lenert. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, witam w Rzymie. Prasa europejska. To Polska. Mycie rąk to nie jest takie głupie w związku z ebolą. Dzieciom w szkołach się mówi, żeby myły ręce. No dobrze, to do prasy. To do prasy. Do pracy i od razu, skoro Europa, to do Berlina. Corriere della Sera pisze o Berlinie i zmiennej greckiej, czyli o tym, co może nastąpić, kiedy wygra wybory parlamentarne lewica, czyli Alexis Tsipras. Bo podobno to już pewnie wszyscy słyszeli i słyszeli również dementi, tak donosił Spiegel, pani Merkel, zakłada, że gdyby Grecja opuściła strefę euro, to znowu nic by się wielkiego nie stało. Otóż Corriere della Sera napiętnuje taką postawę pani kanclerz i właściwie stara się w optymistycznych barwach namalować, przedstawić Syrizę i jej lidera, zapytując, dlaczego to tylko na cenzurowanym, a może i gorzej, piętnowani mają być dłużnicy, a nie wierzyciele. Domaga się autorka artykułu Lucrezia Reichlin, ekonomista, ale chyba, myślę, nie taka neutralna, raczej zaangażowana, domaga się właśnie przedyskutowania w ogóle przez Europę problemu zadłużenia, nie tylko pod kątem Grecji, ale wszystkich krajów.